Polskiego Radia. Czas na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Według premier Beaty Szydło dzięki programowi finansowego wsparcia dla rodzin zmniejszyło się w Polsce ubóstwo. Mamy też duży wzrost narodzin. Narciarz podczas upadku uderzył w kamień nieprzytomnego. Helikopter przewiózł do szpitala. Wysoko w Tatrach wciąż może być niebezpiecznie. Władze Libanu proszą świat o pomoc, bo nie są już w stanie przyjmować uchodźców z Syrii. Premier podsumowuje rok działania programu 500+. Według Beaty Szydło oprócz zmniejszenia ubóstwa przyniósł on także efekty demograficzne. Myślę, że będziemy mogli już mówić, że to będzie pokolenie 500+. Dzieci w Polsce rodzi się coraz więcej. Niektórzy mówią, że zaczynamy mieć baby boom. To jest fakt. Dzieci w Polsce rodzi się coraz więcej. I sądzę, że będziemy mieć każdego miesiąca coraz lepsze wiadomości. Bo o to chodzi, by polskie rodziny czuły się bezpiecznie, by miały stabilną przyszłość. Według danych GUS-u w listopadzie, grudniu i styczniu zanotowano wzrost urodzeń o odpowiednio 15, 12 i 14%, licząc rok do roku. Poważny wypadek w Tatrach w Zawratowym Żlebie. W czasie zjazdu na nartach przewrócił się ski alpinista. Na miejsce natychmiast został wezwany śmigłowiec tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi naszemu reporterowi ratownik Topru Edward Lichota. Upadek na twardym, stromym śniegu. Narciarz, ski alpinista, uderzył głową prawdopodobnie w kamień. No, w każdym razie przetransportowany do szpitala. W jakim stanie? No nieprzytomny, natomiast no, dokładnych takich informacji nie mamy, bo śmigłowiec jeszcze nie wrócił. Pogoda jest piękna i na tatrzańskie szlaki wyruszyły dziś tysiące turystów. Ratownicy Topru przypominają, jednak kwiecień to w górach jeszcze nie wiosna. Pamiętajmy o tym, jeżeli już tu na dole jest zielono, zaczyna trawa rosnąć, kwiatki kwitnąć, to u góry jeszcze jest pełnia zimy i na pewno trzeba być dobrze przygotowanym, raki, czekan, kijki. Przy takim usłonecznieniu jak jest dzisiaj, no na pewno okulary będą bardzo potrzebne, krem, dobrze się nasmarować. Dodajmy, że w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Liczba uciekających z sąsiedniej Syrii, z Libanu, ciągle się zwiększa. Chodzi o uchodźców z Syrii. O szczegółach opowie Wojciech Cegielski. ONZ informowała niedawno, że w sąsiadujących z Syrią krajach zarejestrowało się już ponad 5 milionów uchodźców, z czego w Libanie ponad milion. Władze w Bejrucie szacują jednak, że uciekinierów jest co najmniej 1,5 miliona. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Libanu to syryjski uchodźca. Premier tego kraju, Saad al-Hariri, podkreślił, że to właśnie Liban ponosi największe koszty pomocy Syryjczykom i zaapelował o pomoc do społeczności międzynarodowej. Jak mówił, Liban zbliża się do punktu krytycznego, co grozi zamieszkami. Coraz więcej Libańczyków nie ma bowiem pracy, bo zatrudnienie zabierają im tańsi Syryjczycy. Budżet kraju jest coraz bardziej napięty, bo wielu Syryjczykom wypłacane są zasiłki, a Liban ponosi też koszty edukacji syryjskich dzieci. W Libanie nie ma oficjalnych obozów dla uchodźców, a uciekinierzy żyją głównie w wynajmowanych domach prywatnych dzięki pomocy finansowej międzynarodowych organizacji, w tym także Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W nielegalnych obozach uchodźcy żyją w skrajnym ubóstwie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według danych rządu w Bejrucie od początku wojny domowej w Syrii pomoc dla uchodźców w Libanie kosztowała już 18 miliardów dolarów. Wzrost gospodarczy Libanu spadł w tym czasie z 8 do 1%. Tylko 3 europejskie kraje są na właściwej drodze, żeby wprowadzić ograniczenia emisji CO2 zgodnie z tak zwanym porozumieniem paryskim. Tak wynika z opracowania pozarządowej organizacji ekologów Carbon Market Watch. O szczegółach opowie nam Rafał Motryk. Te trzy kraje to Szwecja, Niemcy i Francja i na tym lista państw właściwie stosujących się do porozumienia paryskiego się kończy. Zgodnie z wynegocjowanym 1,5 roku temu porozumieniem kraje mają dążyć do ograniczania emisji tak, by temperatury na świecie nie wzrosły o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi. Ale kilka państw wykorzystuje różnego rodzaju luki, by uniknąć zobowiązań, które miałyby wejść w życie w roku 2020, stwierdza raport. Listę zamyka grupa 7 państw, które w celu ograniczenia emisji robią najmniej. Należą do niej Czechy, Hiszpania czy Rumunia, a na ostatnim miejscu z 2 punktami na 100 możliwych jest Polska. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W całej Polsce dzisiaj dużo słońca, zwłaszcza w południowej części kraju. W innych regionach zachmurzenie niewielkie, bez opadów deszczu. W Lubuskiem, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim i na Pomorzu 23 stopnie na termometrach. Poniżej 20 tylko w rejonach podgórskich i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja.

Mistrzowie mówią, że należy zaczynać od tego, co dobrze znane, aby przejść do tego, co znane mniej. Dwa lata temu wielką dyskusję wzbudziła książka ostatnia z powieści Michela Houellebecqa, Soumission, tłumaczona na język polski jako Uległość. Bohater tej książki, zmagając się, czy też sam ulegając procesowi islamizacji Europy, zmian cywilizacyjnych, sam zajmuje się pisarzem, który jest słabo znany w Polsce, a wywarł ogromny wpływ na literaturę francuską. Jolisem, Karlem i Smansem. Właśnie w języku polskim ukazuje się Katedra, jedna z części trylogii napisanej w końcowych latach życia Smansa. Pisarza, który przebył bardzo długą drogę. Od dekadencji przez nastroje wręcz niektórzy twierdzą, że satanistyczne, aż po katolicyzm i zamieszkanie razem z trapistami. Co takiego jest w tej postaci Smansa, że kiedy Houellebecq próbuje zdiagnozować stan ducha europejskiego, to odwołuje się właśnie do jego postaci? Panie profesorze. No, wydaje mi się, że trzeba dodać, że przed dekadentyzmem on jeszcze był naturalistą i był związany bardzo z Zolą, z grupą Soirée de Meudon. Także ten parcours Smansa jest bogatszy. Natomiast wydaje się, że dla Houellebecqa są dwie rzeczy podstawowe, jeżeli chodzi o Smansa. To znaczy jego właśnie droga życiowa, która, tak uważam, bo on zresztą stawia tezę, jak czytać Smansa. I to jest w tej książce bardzo wyraźnie wyartykułowane. On nie dokonał żadnej palinodii politycznej, ani nie był apostatą. Także nie nawracał się w jakiś sposób spektakularny. On dojrzewał do swojej dojrzałej postawy katolika zaangażowanego, ale w zasadzie to jest już wyraźne w takiej pierwszej fazie właściwie tej naturalizmu, potem dekadentyzmu. Takie utwory jak na przykład Na Wspak czy Na Redzie i przede wszystkim te pierwsze Z prądem, one pokazują Smansa, który interesuje się mistycyzmem. Na przykład Na Wspak mamy bardzo dużą część tej powieści poświęconej historii sztuki i on interpretuje Gustava Moreau, Taniec Salome, obraz, ale Apparition również, czyli tą zjawę. I tutaj wyraźnie widać, że ten Smans dojrzewa do tego, co nastąpi później. I to fascynowało Houellebecqa. I Houellebecq miał taką tezę, że on wyczytał u Smansa, bo wyraźnie zajął się tym pisarzem dogłębnie. Zresztą tak jak jego bohater, który był profesorem Sorbony i studiował Smansa i miał to wydać w formie Bibliothèque de la Pléiade, czyli to jest rodzaj Biblioteki Narodowej Polskiej. I on ma taką tezę, że właściwie późny, bo w 91 roku 1891, ten, który właśnie wylądował u trapistów w Inii i się nawrócił, on, ten Smans, dużo wcześniej pokazywał, że taką opcję ma. I co zadziwia wszystkich, i myślę, że Houellebecqa, to jest to, że on rozumem dochodził do wiary, co jest niepojęte w zasadzie w takim dogmacie religijnym, bo wiara jest objawiona, dostaje się łaskę wiary, nie można rozumem dojść do wiary, ale były przypadki, na przykład Gison uważa, że były takie przypadki, gdzie właśnie rozumem niektórzy myśliciele dochodzili do wiary. To można zinterpretować. Ta wiara, która się objawiła u trapistów, ona była gdzieś w zalążku, kiełkowała u Smansa wcześniej i tego są sygnały i ta jest wykładnie interpretacja tej twórczości według Houellebecqa. W klasycznej myśli chrześcijańskiej jest pojęcie preambula fidei, czyli przedsionka wiary, tego momentu, do którego można dojść rozumem i zapewne na niego powołuje się Ismans, ale co jest bardzo ciekawe, Houellebecq używa postaci Ismansa trochę wtórnie, bo główny bohater jest badaczem myśli i dzieła Ismansa. Używa tego Ismansa do tego, żeby opisać kryzys Europy, kryzys tożsamości europejskiej, kryzys tożsamości francuskiej. Używa silnej myśli, która dojrzała do bardzo poważnego wyboru duchowego i cywilizacyjnego po to, żeby tak naprawdę napisać powieść o słabości Europy. Wciąga mnie pan w tej chwili w taką dyskusję polityczną. Jeden z kandydatów do prezydencji Francji mówił i powoływał się na Francję katedr. Mówił, że on nawiązuje do pewnej historii, tradycji, która została trochę wyrugowana, trochę no, źle traktowana, ale nawiązuje do tej tradycji i użył do tego sformułowania Fillon. Francji katedr dostał owację i oklaski. No więc jest takie przekonanie, że chyba za daleko poszliśmy w tym multikulti, w rugowaniu tego, co my nazywamy tradycją, tego, co Jan Paweł II też powoływał się na tą córę, najstarszą córę Kościoła i przytaczał i świętą Genevefę i mojego patrona, świętego Remigiusza i Bernarda z Clairvaux i mówił, że on się na tym uczył w zasadzie i wychowywał. Także ta tradycja, te stare dzieje poszły do lamusa. Houellebecq nie tylko jest nostalgiczny i chciałby, żeby był powrót tej Francji, oczywiście w takim duchu nowoczesności, prawda? Czy to nie ma... Tutaj myślę, że nie możemy tego przekładać, żeby wróciła stara Francja XIX-wieczna w interpretacji XIX-wiecznej. Natomiast on jeszcze jedną rzecz pokazuje w swoim utworze. Ja będę tłumaczył podporządkowanie, nie uległość. Otóż Houellebecq próbuje, tak jak Ismans i jego bohater, czyli ten profesor Sorbony, on próbuje wrócić do czasów, kiedy debata na temat właśnie Ismansa, który tworzył między innymi taką syntezę pełną w postaci katedry, czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach. I proszę zauważyć, że mamy typowe u Houellebecqa takie ironiczne spojrzenie na dzisiejsze czasy i mu przeszkadza, jest w klasztorze, zamknął się, chce się nawrócić, chce przeżyć to, co w drodze i później Ismans przyjął pierwszą komunię w życiu. Poszedł do spowiedzi, to opisuje bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie i ciekawie. I on chce wrócić do tej mentalności i się chce jakby nawrócić. I co mu przeszkadza? Czujnik w celi, który powoduje, że nie może zapalić papierosa. I tutaj mamy taką konfrontację zupełnie takiego, można powiedzieć, pchlego ukąszenia. Człowiek konsumpcji nie może zapalić papierosa, zazdrości Ismansowi, który mógł sobie palić w celi i wychodzić na spacery i z papierosem. I tutaj się okazuje, że to przeszkadza tak bardzo Houellebecqowi, no, że on wstydliwie przyznaje, że to jest nie dla niego zabawa i wyjeżdża z tego klasztoru. I to są dzisiejsze czasy skonfrontowane z tym dylematem Ismansa na przełomie XIX-XX wieku, kiedy już był rozdział państwa od kościoła, było rugowanie klasztorów, był taki wyraźny kurs na niszczenie tradycji chrześcijańskiej we Francji, gdzie pojawiały się satanizmy, czarne msze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do tego wrócimy. I tutaj ta perspektywa Houellebecqa, konsumpcjonizmu doprowadzonego do absurdu, jakby to nazwał Ismans, on to nazywa współczesnym amerykańskim plugastwem. Używa tego terminu w katedrze. Zestawiony w tych poważnych debatach, które jeszcze były w XIX wieku, to pokazuje, gdzie doszliśmy, w jakiej jesteśmy miejscu. No i nie mamy żadnych szans, żeby z cywilizacją islamu wygrać. To jest niemożliwe. To jest chyba pytanie, które zadawał sobie dr Tomasz Teluk, który był redaktorem tej książki. Od czego zacząć Ismansa? Podjął pan decyzję, że przywrócenie polskiemu czytelnikowi wybitnego francuskiego autora zacznie się właśnie od katedry, czyli tak naprawdę od końcowej fazy jego pisarstwa. Dlaczego właśnie to i czy kierowała panem jakaś potrzeba wejścia we współczesne spory cywilizacyjne? Zdecydowaliśmy się zaprezentować tę książkę po 119 latach od światowej premiery z wielu względów. No rzeczywiście Uysmans nawet przez Tadeusza Boja-Żeleńskiego, bo czytałem ostatnio jego wstęp do W poszukiwaniu straconego czasu, jest nazywany dekadentem, takim klasycznym dekadentem, czyli jest on zaprezentowany w literaturze jako wyłącznie naturalista albo właśnie z tych znanych z tych książek obrazoburczych. A myśmy chcieli pokazać jego właśnie jako katolika, jako reprezentanta literatury katolickiej. Zresztą Francja ma ich wielu, bo i Mauriac, i Paul Claudel, i Jean Raspail, każdy z jakąś inną charakterystyką. I chcieliśmy czytelnikowi przybliżyć tę trylogię, zaczynając od katedry. Jej pierwsza część W drodze była opublikowana przez Pax, ale to w wersji mocno okrojonej, ocenzurowanej. Więc postanowiliśmy rozpocząć od tego najbardziej dojrzałego dzieła, gdzie ten główny bohater Durtal, utożsamiany z autorem, jest już w takiej dojrzałej fazie nawrócenia. Jak jeszcze w drodze wahał się, bo cały czas męczyły go te demony przeszłości. Cały czas narzucały mu się jakieś obrazy grzechów, które popełniał. Szczególnie tych grzechów nieczystości, bo jak sam wyznawał, to było jego największe zmartwienie. To tutaj już mamy do czynienia z tą wiarą dojrzałą. Nawet jest tutaj coś, co u pierwszych chrześcijan nazywane było skrutinium, czyli taka decyzja życiowa o zmianie już kompletnej swojej drogi. Jak Durtal mówi w tym tomie, że decyduje się zamieszkać w Szard. W pewnym momencie wpada w panikę, mówi, ale co z buknistami, co z książkami? A jego przewodnik duchowy, ksiądz Żewgałem, mówi mu, że przecież można zamawiać książki, tutaj mogą dowodzić do Szard i to nie przeszkadza w niczym, może tutaj będzie bliżej Boga. Ja oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor, że Durtal dochodzi tu w sposób taki racjonalny, rozumowy do wiary. Niemniej obecny jest też ten wątek osobistego doświadczenia Boga, bo nie możemy też zapominać, że życiorys Uysmansa jest cały czas związany z pewnymi tragicznymi wydarzeniami w życiu osobistym, gdy był świadkiem też śmierci bliskich osób czy choroby. I to dało mu bardzo dużo do myślenia. Jest taki fragment w katedrze. Styl romański to konwertyta, poganin, który stał się mnichem. Nie urodził się katolikiem, jak styl gotycki stał się nim dzięki Kościołowi. Poprzez chrzest. W tej książce jest takie wyraźne przeciwstawienie różnych tradycji chrześcijańskich, różnych etapów też rozwoju sztuki chrześcijańskiej, co za tym idzie i teologii katolickiej. Jest to pytanie o to, który z tych nurtów jest dzisiaj najbardziej potrzebny, który z tych nurtów dzisiaj najbardziej pomaga przezwyciężyć kryzys, z którym zmagał się Uysmans w swoim życiu osobistym i w czasach, w których przyszło mu żyć, jak i dokładnie z tym samym kryzysem, z którym się zmaga Welbeck. Jak jest ten Uysmans sam? Bardziej romański czy gotycki? Czy jest to ta późna jego twórczość z katedry, to jest wiara osadzona już na silnych fundamentach i nie znajdująca zwątpienia, czy ciągle ona jest krucha i zagrożona? Ja myślę, że tutaj warto przypomnieć postać mistyczki, która nie nawróciła się na wiarę katolicką i nie przyjęła właśnie komunii i nie wyszła do społeczności katolickiej, Simone Weil. Dlatego, że jej postawa trochę przypomina dochodzenie Uysmansa do wiary. Dlatego, że Simone Weil mówi, powiada w pewnym momencie, że bardzo ważne jest to doświadczenie zła, to piekielne zejście do otchłani i stamtąd dostrzeżenie i zobaczenia dobra. Oczywiście wyklucza, że ktoś może mieć taki jansenizm w sobie, wiarę taką właśnie nierozumową, tylko łaskę wiary i to jest inna podstawa, ale ona po prostu mówi, że zło, utaplanie się w złu jest potrzebne, żeby dostrzec dobro. Myślę, że tutaj dla Uysmansa to jest pewien kod, który może nam dużo wyjaśnić, dlatego że właśnie jak mówiłem o Gilsonie, który uznał, że można rozumowo dochodzić do wiary, to myślałem o Mendebiranie, twórcy psychologii współczesnej. I Mendebiran doszedł, jak twierdzi Gilson, i miał do tego prawo, doszedł rozumowo do wiary. I taki parkour właśnie, mi się wydaje, jest konieczne, żeby zrozumieć, czego dokonał Huysmans. I to jest taka pierwsza rzecz, którą bym chciał powiedzieć. Druga rzecz to właśnie, jeżeli idzie o przekłady, nawet katedry, to ciekawe, że dla Chimery przez Mickiego Maria Komorowska przetłumaczyła fragment, tylko nie pamiętam której księgi, katedry. To tłumaczenie istnieje. A to jest odmieniec włast, czyli osoba dosyć kontrowersyjna. Osoba, która w zasadzie, jak Boy miał i Panter, to właśnie doktor to się powołał na Boya i jego wstęp do Prusta, miał pewne wątpliwości, to można by było sądzić, że odmieniec włas, czyli Maria Komorowska, powinna rzeczywiście w ogóle tą książkę odrzucić, ale ona to przetłumaczyła. I to fascynuje również tych, którzy są poza sakrum, poza wiarą, poza katolicyzmem. Ogromną szansę widzę. Po pierwsze, cieszę się, że została katedra nareszcie przetłumaczona. I od razu to powiem, dobrze przetłumaczona. Ja przed chwilą książkę dostałem jakieś 2 dni temu. Tak wyrywkowo zrobiłem porównanie, bo ja książkę znam z oryginału francuskiego. I to jest książka, tak mi się wydaje, ale to jest bardzo dobrze przetłumaczona książka. Problem jest u Huysmansa taki, że ten wokabiler, którym on się posługuje, to jest gigantyczna robota dla tłumacza. I wybrałem te fragmenty najtrudniejsze, na przykład dotyczące świata roślin, albo zapachów, albo właśnie architektury. I wydaje mi się, że to jest dobrze przetłumaczona książka, czyni chwałę wydawcy. I jest szansa, że to trafi do polskiego czytelnika właśnie troszeczkę inaczej niż do tej pory to funkcjonowało, na przykład we Francji. I może to będzie dla młodzieży bardzo dobra hitowa, jak mówią, lektura. W wypowiedzi pana profesora zabrzmiało coś bardzo ciekawego, czyli że książka, która napisana jest z pozycji radykalnych, bo jest to książka człowieka, który dokonał radykalnego wyboru i w dosyć radykalny sposób tego wyboru broni, ma jednocześnie taki charakter, że może stanowić pomost pomiędzy człowiekiem, który szuka silnej wiary, a tym, który jej jeszcze nie znalazł albo w ogóle jej nie potrafi zrozumieć. Czy pan się z tym zgadza, panie doktorze? Tak, oczywiście. Zgadzam się także z tym, co powiedział pan profesor o tej konieczności poznania zła, aby zrozumieć, czym jest dobro. Tutaj Huysmans dokładnie to samo przeżył. Przecież on sięgnął dna w swoim życiu. Te opisy środowisk sodomicznych czy satanizmu. To warto przytoczyć, prawda? Że kiedy Oscar Wilde sam miał proces, to w czasie tego procesu powoływał się na Huysmansa. Tak, ale Oscar Wilde też nawrócił się na łożu śmierci właśnie dzięki Huysmansowi. To mówi, także ten katolicyzm, dojrzały katolicyzm Huysmansa był wydarzeniem, był czymś, co naprawdę imponuje, właśnie z tych względów, o czym pan przed chwilą też powiedział, że on jest bardzo wyrazisty, on jest właśnie tak albo zimny, albo lodowaty, albo gorący i płonący tą wiarą. Bo właśnie w katedrze już znajdujemy taki prawdziwy wykład teologiczny. Już oprócz tych niezmiernie pięknych opisów architektonicznych, które mi przypominają jakieś pociągnięcia pędzlem, bo właśnie z tej linii holenderskiej Huysmans miał w rodzinie wielu malarzy i miał pewne też predyspozycje i zainteresowania ku temu. To tu jest już taki dojrzały wykład teologiczny, począwszy od teologii pielgrzymek, potem po teologii katedry, teologii witraży, teologii rzeźby, malarstwa. Także jest to coś, co rzeczywiście fascynuje i czym autor jest, widać, pochłonięty. On jest bardzo wiarygodny w tym, co pisze, bo to go wypełnia, zajmuje go w sposób 100% i potwierdza to swoim życiem, że nie jest to tylko taka opisowa narracja na potrzeby książki, ale tak zmieniło się jego życie. On to doświadczył i on jest tego świadkiem. Także to rzeczywiście może być bardzo wartościowe współcześnie, właśnie dlatego, że młodzież szuka takiej autentyczności. Nie chce już takiej religii, która jest tylko jakimś zbiorem pustych teorii albo, nie daj Boże, hipokryzji jej wyznawców, którzy wychodząc z kościoła stają się zupełnie innymi ludźmi, ale szukają właśnie czegoś takiego, czegoś, co sposobu na życie i czegoś autentycznego. I myślę, że Uysmans tutaj daje im taką pożywkę. I radykalizm na służbie dialogu. Można to tak nazwać, bo też wprowadza taką pewną nostalgię za właśnie za tym gotykiem, za tym zbliżeniem. Ta katedra, która symbolizuje właśnie jakąś jedność nieba i ziemi, czymś strzelistym, wystrzeliwującym właśnie ku Bogu, z wszystkimi szczegółami, detalami, które nie są przypadkowe, tylko każdy szczegół ma jakiś głęboki religijny, teologiczny sens. Katedrę, którą można czytać, patrząc na nią, i jest to coś fascynującego. Myślę też dla szerokich środowisk, bo tak jak pan profesor mówi, że to przecież nie tylko jest lektura dla katolików, ale także dla osób, które stoją tyłem jakby do religii. Oni nie ignorują tego dzieła i też ma dla nich wiele walorów artystycznych. Ja bym chciał uzupełnić trochę to, o czym pan mówi, ale to nie uzupełnić w sensie coś innego, mądrzejszego powiedzieć. Nie, kontynuuj pańską myśl, ale równocześnie ja jestem historykiem literatury, więc dla mnie ta twórczość jest wpisana również w historię literatury. Mówiliśmy o naturalizmie, o dekadentyzmie, ale w pewnym momencie, będąc w Kassel, ale również w Kolmar, Uysmans zainteresował się Grunewaldem i on w tych swoich rozważaniach, do których miał pełne prawo, bo on był genialnym krytykiem sztuki. On pisał salony, napisał mnóstwo rzeczy bezcennych dotyczących historii sztuki. I on, badając prymitywną sztukę niemiecką i badając Grunewalda, odkrył i sformułował taką zasadę naturalizmu mistycznego, spiritualia. I tutaj ta jego wizja po konwersji, po Unii, po Solemne, po Lugrze, ta jego wizja właśnie wpisana w ten naturalizm mistyczny, ona jest niezwykle atrakcyjna, bo proszę sobie wyobrazić, że katedra jako pewna synteza, pewne zjawisko, które on opisuje, totalne. Jeszcze będziemy o tym mówili oczywiście, bo do tej pory przygotowujemy się do wyjścia do katedry, gdzie Matka Boża sobie wyścieliła posłanie i zamieszkała w tej katedrze, nie w Notre Dame, nie w Saint-Denis, nie w Lyon, tylko właśnie w Chartres. I to czują pielgrzymi, którzy masowo dzisiaj chodzą na pielgrzymki do Chartres, Francuzi. To jest ogromne zjawisko w tej chwili. Katedra jako synteza w myśleniu Uysmansa, chciałoby się powiedzieć również Houellebecqa, to jest połączenie świętej Teresy z Alain Edgarem Poe. To jest właśnie to, przywołałem Simone Weil. Ona pokazuje, że trzeba wejść właśnie w to piekło czarnych mszy, czarownicy, Jules Deray, żeby zrozumieć i żeby opisać zjawisko, które oglądamy w opisie katedry. I on nam daje symbole, je interpretuje, alegorie, figury, emblematy, przypowieści. W pewnym momencie dochodzimy do wniosku razem z Uysmansem, że te rzeczy są zapomniane od średniowiecza. Ludzkość po prostu poszła inną drogą. I to fascynuje i może zafascynować dzisiejszego czytelnika. Dlatego, że odkrywając z Uysmansem, tak jak pan doktor powiedział, on ma przygotowanie rodzinne, prawda? Bo to jest rodzina artystów, ale również techniczne, bo on był historykiem sztuki, wybitnym krytykiem. I tutaj odkrywamy katedrę jako syntezę w tych emblematach, w wytłumaczeniu alegorii. Zajmuje się w zasadzie wszystkim, co dotyczy zewnętrza i wnętrza katedry. I tutaj możemy być, nawet jako osoby niewierzące, oczarowani pięknem. Powiemy sobie, dlaczego myśmy z tego zrezygnowali? Dlaczego my się dzisiaj nastawiamy na to, żeby podziwiać nawet inne cywilizacje, a rezygnujemy z tej? Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Katedra u Ismansa, podobnie jak u wielu myślicieli z poprzednich wieków, jest też jakimś symbolem człowieka. Katedra ma odzwierciedlać jakąś strukturę duszy. Przy czym odzwierciedlać strukturę duszy uporządkowanej, a więc nie tej, którą Ismans zastał w sobie i wśród swoich współczesnych. Gdzie są te główne miejsca zderzania się ideału, jakim jest katedra, a człowieka współczesnego, takim jak go diagnozuje Ismans? Panie doktorze. U Ismans, podobnie jak współcześni, mógł też być rozczarowany tym, co daje mu świat. Świat literacki, ten świat, w którym on się obracał. Też jest taki fragment rozmowy Durtala z kierownikiem jego duchowym, w którym porównuje właśnie ten literacki światek, z którego ucieka do jakiegoś niestrawnego posiłku, który jest tylko pięknie przeozdobiony, pięknie podany, a potem po jego zjedzeniu można dostać wymiotów. I podobne rozczarowanie dotyczy współczesnego człowieka, gdy żyjemy w czasach, kiedy narody wychodzą z kościoła. Natomiast sztuka była w czasach, kiedy narody wchodziły do kościoła, była taką przyspieszoną formą katechizacji. Stąd rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, że zapomnieliśmy właściwie od średniowiecza o tym całym bogactwie teologicznym sztuki. I to przypomina Ismo, który w sposób bardzo szczegółowy opisuje poszczególne elementy nie tylko samego budynku, który kojarzy się z Chrystusem, katedry gotyckie zbudowane na planie krzyża, który ma jakieś bardzo mocne takie umiejscowienie metafizyczne, ale także te poszczególne elementy, które tworzą piękno tego całego budynku. Jest tutaj wiele takich wątków, które mogą zafascynować i mogą zachęcić do takich własnych studiów nad teologią sztuki w każdej dziedzinie. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy wątek, który skłoni młodzież do osiągnięcia po tę książkę. Jest w tej książce też taki wątek niezwykle ciekawy, ważny, który też sprawia, że ta książka nie ma prostego odczytania. Myślę o 6 rozdziale, o dialogu, który tam się dokonuje, o tym zderzeniu sztuki gotyckiej i romańskiej, o zderzeniu wielkiej mistyki gorącej pasji ze światem mistyki wcześniejszej, jak mówi ksiądz, który z Durtalem rozmawia, o wiele pokorniejszej, spokojniejszej, wyciszonej, takiej, która mniej jest ekstatycznym przylgnięciem, a bardziej pomostem rzuconym pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Do której z tych dróg bliżej byłoby Ismansowi? Do pasji i bardzo gwałtownego przylgnięcia do katolicyzmu, czy też właśnie pewnego wycofania i wyciszonego zbliżania się? Przewrotnie powiem, że tutaj można się odwołać do okładki książki i na tej okładce, bo pan mówił o witrażach, na tej okładce mamy zdumiewającą historię. Otóż mamy proroków, nie w witrażu, tylko pod spodem, to są takie jakby części witrażu, proroków, którzy noszą na plecach ewangelistów. I wydaje mi się, że Ismans jest człowiekiem syntezy. On nie odrzuca Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Wdarliście się na barki olbrzymów, czyli proroków. I nie to, że widzicie więcej, bo jesteście tacy mądrzy, tylko widzicie więcej, bo wy jesteście na barkach tych olbrzymów. I tutaj ten spór romańszczyzny z gotykiem, mówię jako historyk literatury, sięga bardzo odważnej tezy René François de Chateaubrianda, gdzie on powiada, że pierwsze budowle gotycko-romańskie były w lasach. To był świat Sylwestr, tak jak Silvererum. Te sklepienia jeszcze u druidów, one pokazywały model, jakby zapisywały model, który powstanie później w architekturze. Jeszcze Goethe, oglądając katedrę w Kolonii, widział te wspaniałe łuki. To Przybosia przypomina Notre Dame de Paris, ten utwór. Te łuki, które są jak właśnie sklepienia lasów i znowuż odwołanie do druidów, znowuż odwołanie do natury, do przyrody, która tworzy jakby przepiękną architekturę, właśnie można powiedzieć przyrodniczo-architektoniczną, prawda? I teraz człowiekiem, który dokonał syntezy, opowiedział to w sposób najbardziej dosadny, to był Baudelaire. Baudelaire na przykład w przepięknym sonecie Correspondance, bo on sformułował zasadę korespondencji. W tej zasadzie widzimy z jednej strony synestezję, czyli to, co łączy świat, na przykład jak pan mówił o tych witrażach, o witrażu w Chartres, to mamy grzechy uosobione w świecie zwierzęcym. I Ismans daje bardzo szczegółowy opis, odsyła do źródeł, do tekstów bardzo rzadkich, i opowiada, w jaki sposób można zinterpretować to, co dzisiaj pies kulawą nogą nie wie, ludzkość zapomniała to, co było właśnie symbolią średniowieczną. I teraz to są te synestezje, czyli barwy, kolory, świat roślinny, zwierzęcy. On bardzo studiował, mówię o Ismansie, ale również Baudelaire, również Balzac, również Stendhal, fizjognomikę, osteologię. Zajmowali się tymi rzeczami, które tłumaczą właśnie ten element syntezy, jaki wchodzi do pojęcia katedry, że to jest ułożone w tych synestazjach, ale równocześnie Baudelaire w genialny sposób mówi, że jest jeszcze coś więcej. To są de correspondance. I on zaczyna odczytywać te symbole w takim znaczeniu, że dla niego synestezje to są barwy, na przykład dźwięk, barwy połączone z dźwiękiem. A tutaj dla Baudelaire'a ta zasada korespondencji, no to są bardzo takie już zjawiska związane z mistyką, z transcendencją. To są takie właśnie, owszem, zapachy, barwy, ale bardziej złożone jak kadzidło. I proszę zauważyć, że mamy w katedrze bardzo szczegółowy opis kadzidła z wieku XIII, XIV, XIII, XI. I to kadzidło to nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się używa w kościołach. To kadzidło to były cydry libańskie. Skład tego kadzidła połączony z chórami gregoriańskimi, z tymi maszkarami, z rzeźbami, które opowiadały Ewangelię, połączone ze światłem, które wpada przez właśnie owe witraże, to stanowiło przedsionek nieba, boski przedsionek, i mamy tutaj do czynienia z tą właśnie katedrą, jaką całość, i to się wzięło, ta interpretacja być może inspirowana była u Ismansa przez Chateaubrianda, przez Goethego, przez przede wszystkim Baudelaire'a. Baudelaire w genialny sposób te rzeczy. Tutaj mamy w takim razie bardzo ciekawe zderzenie, bo z jednej strony postulat porzucenia świata i oddania się bardzo intensywnemu życiu duchowemu, i to jeszcze poprzedzone namysłem, rozumem, czyli tak naprawdę niezmysłowo, a z drugiej strony mamy do czynienia z książką, która jest niezwykle zmysłowa. Wręcz cała opiera się na kontemplacji detali, które odbieramy zmysłami. Tak jakby ostatecznie ta droga, którą proponuje Ismans w katedrze, była drogą przez zmysły do życia duchowego. Tak, rzeczywiście. Ismans jest trzecim autorem, który w takiej serii wydaliśmy. Pierwszą książkę wydaliśmy, książkę Eugenio Zolego Nazarejczyk. Eugenio Zoli był nawróconym rabinem Rzymu, który też przeszedł swoje katarzy, drogę nawrócenia, też w sposób ściśle bardzo rozumowy, bo on był wybitnym teologiem żydowskim. Potem wydaliśmy Karla de Foucault, czyli też arystokraty, który całkowicie porzucił świat i poszedł zamieszkać z ubogimi, z wrogiem wśród muzułmanów, poniósł śmierć męczeńską, został błogosławionym. I właśnie to, co łączy tych trzech autorów, to jest właśnie to, o czym pan wspomniał. to porzucenie świata i zwrócenie się ku Bogu. Nawet gdzieś przeczytałem, że jest to po części charakterystyczne dla świętych, że właśnie jest takie porwanie i zmiana swojego życia o 180 stopni. Oczywiście żywot Uysmansa nie był żywotem świętego i z pewnością on nim nie zostanie. Niemniej jego droga do chrześcijaństwa jest właśnie czymś takim radykalnym wyborem i porzuceniem swojego dotychczasowego życia. I w katedrze widać, że właśnie dzięki swojemu talentowi pisarskiemu on prowadzi, tak jak pan profesor wspomniał, pewną archeologię chrześcijańską. Analizuje też nie tylko też te detale artystyczne, ale także zapachy, kamienie szlachetne, o ile tam pamiętam, a nawet taniec, bo też jest taki na końcu jeden z fragmentów, który analizuje pewne elementy tańca religijnego. Także rzeczywiście jest to fenomen poparty ogromną erudycją, która pokazuje, jak wiele elementów nakłada się na to, co nazywamy religią. Że to nie jest tylko kult, liturgia, ale pewna otoczka tajemniczości, mistycyzmu, metafizyki, która pozwoli, żeby wierzący zbliżał się do Boga. Ale ten mistycyzm jest bardzo zmysłowy. On jest bardzo zmysłowy i jak tak mówimy, to przypomina mi się ta książka Pachnidło, prawda? Że on pachnie, on ma zapach, on ma barwę, on jest czasami krwisty, dosadnie piękny. Ta archeologia, o której pan doktor mówił, ona wynika z Uysmansa, z głębokiej wiedzy i przemyśleń, które dzisiaj na przykład, i chciałbym odesłać do tej lektury, która jest moim zdaniem bardzo ważna, też trochę zapomniana. Mianowicie to przypomina badania jednego z najwybitniejszych, moim zdaniem, historyków sztuki XX wieku, Jurgisa Baltruszajtisa. Myśmy do tej pory tylko przetłumaczyli w Polsce Anamorfozę, ale są piękne książki, niezwykle piękne książki, w których on tłumaczy właśnie te symbole. Staje się archeologiem rzeczy zapomnianych, ale niezwykle ważnych. Jurgis Baltruszajtis, on bardzo wcześnie opuścił Litwę, wylądował w Paryżu u Fossiona, czyli jednego z najwybitniejszych znawców sztuki romańskiej właśnie. I potem zajął się, odrzucił wszystkie pokusy życia politycznego, czy tam robienie kariery zawrotnej i zajął się właśnie badaniem tej archeologii, można powiedzieć, posługując się pańskim, panie doktorze, terminem takiej archeologii mistycznej. Jak pan mówił o tańcu na przykład, jest coś takiego jak mistyka tańca Uysmansa. Więc to są takie rzeczy, nie jesteśmy w stanie o tym mówić w szczegółach, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to jest ogromna, ogromna szansa dla młodych, żeby wedrzeć się do tej katedry i zobaczyć coś, co po wielu wiekach warto by było zajrzeć. Jesteśmy bardzo bogaci właśnie nie tylko możliwością wchodzenia na górę Karmel przez świętego Jana od Krzyża. Nie musimy Hare Krishna traktować, która zdaje się ten kierunek został wymyślony gdzieś w 1967 roku. Nasza tradycja jest niezwykle atrakcyjna, niezwykle cenna i nie zanudza, po prostu zachwyca. Tak mi się wydaje. Znaczy, ja tę książkę po trosze też odczytywałem jako przestrogę. Przestrogę, której chyba nie usłuchał bohater Welbecka, bohater Soumission. Znaczy przestrogę przed wiarą zbyt prostą, bo radykalizm, ku któremu mógłby się skłaniać bohater Welbecka, jest radykalizmem bardzo prostym, bardzo prostego przylgnięcia, przekroczenia jakiejś granicy, natomiast to, do czego zachęca Uysmans, to oddanie się jakiejś niesamowitej różnorodności, bo po to on przywołuje całą tradycję, całą tę archeologię, o której obaj panowie mówili, żeby pokazać, że to wszystko nie jest takie proste, że to wszystko ma tysiące możliwych smaków, zapachów, teologicznych interpretacji, a wszystko pozostaje jakby w obrębie jednego katolickiego uniwersum. Tak, ja zgodzę się z tym, że ten radykalizm Uysmansa dotyczy przede wszystkim wiary. Wśród wielu autorów, których też pan profesor wymienił, ja też mam takie skojarzenie z Wacławem Berentem, bo on jest autorem tych Żywych kamieni. I tam też podobnie jak Uysmans łączy różnorodne te doświadczenia religijne, całą metafizykę architektury i całą twórczość artystyczną. I Huysmans jest tutaj bardzo, bardzo podobny. Nawet ten jego bohater przypomina takiego błędnego rycerza, który ma pewną taką dozę melancholii w sercu, idzie w kierunku tych własnych indywidualnych poszukiwań, bo on jest w pewnym sensie samotny. Bo on, decydując się na zostanie tym trapistą, zostanie mnichem, to jest naprawdę duża zmiana w jego życiu. Lekkoduch, hulaka, bawidamek znajduje się w końcu w odosobnieniu i spotyka Boga w samotności, w ciszy, w skupieniu, w modlitwie, w kontemplacji. To jest ten radykalizm wiary, który po części jest taki fascynujący. Jawi się jako takie ostateczne źródło duchowych poszukiwań, bo Huysmans przez całe swoje życie poszukiwał prawdy. On życia kosztował, ale po to, żeby nie kolekcjonować doznania, tylko żeby osiągnąć jakoś głębię poznania, wiedzę, coś, co go cały czas nurtowało. Dlatego to zwieńczenie, które pewnie będzie można przeczytać w oblacie, w ostatniej tej części trylogii, to jest właśnie to sam na sam z Bogiem. Ta więź i ta relacja, której mu nikt już nie odbierze i może o której nawet nie można napisać. Ale jest to katolicyzm bardzo francuski, bardzo intelektualny i też związany z bardzo indywidualną postawą. To jest ten katolicyzm, o który upomniał się Jan Paweł II, jak był w Paryżu. I wtedy, kiedy powiedział, a co ty zrobiłaś, najstarsza córo Kościoła, z tymi przyczyceniami tych pokoleń właśnie świętej Genowefy, świętego Bernarda z Clairvaux. I myślę, że przełomowy rok to był 68 w Paryżu, maj 68 roku, który spowodował, że zostały zakwestionowane chyba nie tylko te wartości, bo tu nie mówmy o wartościach, bo to nie o to chodzi, tylko zostały jakby uruchomione procedury, które mnie bardzo bolały, na przykład profesurę wybitną, ludzi znakomitych uznano za mandarynów i wyrzucono z uczelni. Ta edukacja stała się niepotrzebna. Fachowców się szkoli w dziedzinach, a nie humanistów. Wracam do tego określenia właśnie Huysmansa, współczesne amerykańskie plugastwo. My to nazywamy kulturą McDonalda. Ona jest ważna, potrzebna. Nie odrzucam tego i myślę, że Huysmans też plugastwo to jest tłumaczenie takie ostre, ale myślę, że powinniśmy trochę się cofnąć, trochę się otworzyć na właśnie wartości, na właśnie to, co jest pięknem w takim rozumieniu bardzo skomplikowanego dyskursu Huysmansa, żebyśmy się nie spłycali, żebyśmy nie odrzucali. Nie chodzi też o takie właśnie korzenie chrześcijańskie, bo to każdy sobie wybiera to, co chce, tylko w tych korzeniach są takie piękne rzeczy, że aż wstyd, że my mamy w naszych miastach w Europie całe enklawy, które powodują, że na przykład we Francji 2500 kościołów nie ma swoich opiekunów, nie ma wiernych i się zastanawiają, co z tym zrobić. Albo niszczą. Muzułmanie mówią, to dajcie nam, bo nam się to przyda. Zagospodarujemy. Zagospodarujemy to, tak? No, myślę, że to nie jest tędy droga. To jest już nie tylko rywalizacji cywilizacji, ale my odpuszczamy tak naszą kulturę, naszą tradycję, że za chwilę przestaniemy istnieć, będziemy w rezerwacie. Tutaj z mojej strony coś w rodzaju ostrzeżenia. Warto wrócić do Huysmansa, żeby się przekonać, co tracimy, a bardzo dużo tracimy i rzeczy są niezwykle atrakcyjne, piękne i też brzydkie, ale one są po prostu jeszcze do uratowania, tak mi się wydaje. A jak nie, no to będziemy, tak jak Welbeck to opisuje, w szariacie. No, nic prostszego, żeby profesor taki jak ja obliczy, jakie ma zarobki, no i będzie miał 4 żony. One będą siedziały w domu. Panie mają to rzeczywiście z głowy, bo cała kariera i tak dalej, no w chustach będą się przemykały z braćmi albo z mężami, a panisko będzie taki zadowolony, bo nie będzie bezrobocia. I ta cała wizja Welbeckowska się tutaj pojawia. I chyba nie o to nam chodzi, tak mi się wydaje. Huysmans w książce Welbecka poniósł klęskę, a przynajmniej klęskę jako mistrz duchowy głównego bohatera. Jaki będzie Huysmans dla państwa, to już pozostawiam jako otwarte pytanie. Zapraszamy do podróży w katedrze razem ze świeżo wydanym po 119 latach tłumaczeniem książki. Ismans, katedra, o której rozmawialiśmy z profesorem Remigiuszem Foryckim, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I doktorem Tomaszem Telukiem, redaktorem książki Instytut Globalizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza kwietniowa premiera. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. W niedzielę po 21:00. Joe jak co rano obudził się o 6:00 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Tylko dla odpornych na... Zresztą, proszę posłuchać. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Wow! Jubilatka, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2299. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla po pyszne owoce i warzywa w wybornych cenach. Bo już teraz słodkie winogrona czerwone kosztują 8,88 za kilogram. Tylko 8,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością. Wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie.